أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سورة بقرة سلور حسوا اول حصہ کې صلیاتونو پای کې اثبات توحید او غادر بابونه وا اول باب کې صلیاتونو پای کې بیان د دریو ډلو او داغي صفاتونو حکمونو بیان شو دو ډلو ته مثالونو دا باو توتیا او تمهید او د فراد راتلون کې مضمون راتلون کې مضمون کې مسله د توحید بیان دا او عبدو ربکم داغه د توحید د مسلې نه مخکې د دریو ډلو بیان وکړه چې کله د الله د وحدانیت مسله بیانې نو د بیان نه وروسته په څو قسمه خلق جوړیږي درې یو به صاف خبره د قران ومني په دلایل سره دیم صاف انکار وکړي او دریم به پادشي مزبزب چو منم کو نو منم هغه بیماری زړکی به هغه زده وینا دی خدایغه بیان وکړه د دې زینا یوشتم آیات نا دویم باب او په دې دویم باب کې نل سیاتونه دي یا بنی اسرائیل اذکرو فوره او په دې نل سیاتونو کې دعوت توحید یا ایها الناس عبدو او پاره دلائل پنځه یو دلیل دا دی الذی جعل لکم الارض فراشا دویم والسماء بناء نا ایو الذی خلقکم دویم والذین من قبلکم دریم الذی جعل لکم الارض فراشا سلورم والسماء بناء او پینزم وانزل من السماء ماء الله تاسو ما پیدا کړی زکه زما عبادت وکي تاسو مشران می پیدا کړی دی نو زکه زما عبادت وکي زمکه می فرش کړی دا نو زکه عبادت وکي اسمان می چت کړی دی نو زکه زما عبادت وکي اسمان نو براورو نو زکه زما عبادت وکي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون یو ما پیدا کړی د څه د پاره مې پیدا کړی د خپل عبادت د پاره و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لاعبدوا بني دلائل خمسه دا به یادوي دغه څه یو زکه عبادت او کې زما چې ما تاسو پیدا کړی زکه مې عبادت او کې چې تاسو مشران مې پیدا کړی دي زکه زما عبادت او کې چې زما کوم فرض کړی دا زکه زما عبادت وکي چې اسمان می چت کړې ده زکه زما عبادت وکي چې د پر نو بورو ما د پینزو صفاتونو مالک زما نو زما په صفاتونو کې مخلوق ما سره مبر خدار کوي فلا تجعلوا لله اندادا چې کله اسباد توحید په دلایل سره وکړو نو دویم دلیل اسباد د رسالتو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ که په شک تاسو زما د کتاب نا چې ما په خپل بندا را لګلې دي نو زما د کتاب غوندې یو کتاب جوړ کړئ فَاتُوا بِسُورَةٍ رولې یو سورته رولې کنه دي مطالبه دا نو دلیل وحی او اثبات رسالت دی او زجر کدا خبر دی اون منلا چفد لائلو ثابت دا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا چَرِنَ شَيْ مَنَلِ نُزَانْ دَ جَهَنَّمْ دُو نَوْ سَاتَئِ او بیا زیرے رے بشر اللذین آمنو کامل زیرے رے او بیا دفد شبه ان الله لا استای سرا چدا سنگ کتاب دے چې په دې کې بیان د پلق خلق کی یو خو د مچانو مسله ده د عنکبوت د جولاګي اغزان مسله ده آی سره دې سم مناسبت نشته ها ابا نشانه ما په خپل ځای جواب کو بیا سلو نعمتنا وګور یو مضمون چې مسله توحیدی ثابت کړه په دلایل او عقلی او سرا نو دویمه طریقې اختیار ای مسله توحید ثابت ای په دلایل او په نعمتونو اربع او سرا د نشنه مشتکلې نو ول انکار کوي کیف تکفرون بالله دیم د دنیا د فیدی سیزونه می تاسو له پیدا کړی والذی خلق لكم ما فی الارض جميعا دریم تاسو نه کمی معزز د فرشتو ګرځاو وایز قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس اسرورم تاسو د نه کنا لغز شوی دا مو تماف کا فتاب علیه تته مده خطاب کې بالتخویف البشاره اې د نلسو آیاتونو خلاصه دا شو داوت توحید یا ایها الناس عبدو پاره دلایل سوجو پینځه تاسو مې پیدا کړی تاسو مې شران مې پیدا کړی دي زمکه مې فرش کړی دا اسمان مې چت کړی دي اسمانو بزورو ما نو فلا تجعلوا لله اندادا ابیا دلیل وحی وان کنتم فی ریب زجر فإن لم تفعلوا بشارت زیر دفد شبه ان الله لا يستحی سرا او کیف تکفرون سلو نعمتنا غورا یو نعمت ما دنش نشتکلی وجود می در لدر کانو ولی انکار کے ظالم بیمانا دویم در دنیا کی چس دیدا می ٹول ساسو در فیدی در پارا پیدا کری ری او گورا انو بھٹو تو گورا هواگانو تو گورا ایده برا پاکو تو گورا اسمان چت تو گورا کتا پورتا دا دا فیده دا انسانانو دا پارا پیدا دی درم ستا سنی کمی پا فرشتو معزز کا فرشتو تمی حکمو که چه سجیدو کئی بابا آدم تا نستا سنی کرے گویا کتا سمی زتمن کلی دا چامشری زتمن دی نو نسی او بچیم دا غی زتمن دوی یوی کنی او سلورم ستا سنی کنا لغز شویو میوت پیر خوال شیوانو فتاب آلی ما پاغ میربانی اوکلا تتی مدد خطباب کئی بالتخویف والبشارا زیری و یری سرا داستا نلس آیاتو نزدش اس پاس شمانا او مشکل ورسرا ورسرا او انشاءاللہ وایو ها خلق لگوایو تاسو پوئے کوئی انشاءاللہ یا یوحنا سو عبدو لنن قرآن زدہ کئی منگ سکات احادیث پدی طریقہ شروع کری لنن گنا دا حدیث معنا او مقصد اوګدو اوګدو سونه هغه څوک نشي یادوله مقصد یا ایها الناس عبدو یا حرف ندا قران کې شپږ قسمه حرف ندا په مختلفو طریقو راغلي دا کله ندا د مدح دا یا داوود یا ابراهیم پوش आवाज انبیاو ته کوي کنه یا بنی اسرائیل د پاره د مدح دا غي کله د پاره د زموی د بدوی یا ایوه الذین یا ایوه الذین ایا کسانو یا اهل الكتاب پوش ای ال کتابو ناکار خلقو لمتصدون عن سبیل الله په مختلفو طریقو حرف ندا قران ذکر کای یا ایوه الناس ای خلقو اعبدوا ربکم عبادت کوي د خپل رب ناغه عبادت کاو دا سه عبادت کا چ په پربند به طواف کاو دا زکوتی جامو کې زمنګ نه ګناو نشوي شکلت للوا نو دا صفا کپڑے داوی پیرخانو کې کی خوده او کرے پیرخانو کې بیکاره زړې خراب جامې مې د پیرارو نوا چولې وې دا پاګيري نو چې واپس برات لل بیا به ول جامې پر خودي او هغه جامو کې برات ل ازړو کې زکه وې دا د پیر سید جامې دا حالت او په یا په پربند به ثواب کاو او چې ثواب به کاو نو دوا ها الکان به مخکې کړیو بیګری او غي وې نه حنو غرابا من دو کارغان د عقبیل یو تا تر اروان نه حنو غرابا رسو بو تخلقوی ورپسے عاکن الیکا عبادیا حق الیک انیا عبیدک الیمانیا حق بلا تا تری پر بند را روان چستا دا یمن بندگان دی اللہ تواب بیکا دا سی پمینا ناگه توافنا منظور شو ناخو طریقه غلط و آخده غلط و منزون بے کول پا بیت اللہ کی قرآن و ما کان صلاتو هم اندل بیت الا مکا امو تصدیا اللہ و اداغی منزون پا بیت اللہ کی داس دے لکا شپیلی او تاری وال سنگ چه پتارو شپیلو والو کی سواب شتا نو دارنگی داغی پا منز کولو پا بیت اللہ کی سواب نشتا حجون بے کول اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام اللہوی ابور کول حجانو تا آیا حج و عمر استاسو کول نقب لیگی پا بیت اللہ کی ابو جہا سو حجون کلو بعضو کلی عزید و کمسل پینز پنزوس ما کان للمشرکین ای عمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر جمعتون به جولا الله کور بیت الله به جوړاو الله وی مشرک لپکا ندی چې زما کور جوړگی وې د مشرک سره بایکاټ مکاوا خیر د شرک سره د دې زمان لوی مفتیان دی لوی لوی زمونږ موږ دا علماء دي مفتیان موږ څه پته وځ په قران نه پويږي قران نمون کار کوي ما کان للمشرکین ای عمرو مساجد الله قران وی انما المشرکون نجسن مشرکان پلیتی اداوین پلیتو ته موایا مشرک سره خپل تعلق ساته خود شرک سره تعلق الګا دا شرک خو په هوا کې نه ګرځي شرک چا په ځخه نه شرک هوا کې ګرځي نه دا شرک بچاته تللی نو د شرک سره بایکار د مشرک سره بایکار د شرک د وجنه بایکار وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ بارال نو عبادت خواهی کاو خو په طریقه د پیغمبر نو لا اعبد ما تعبدون پیغمبر پاک تعالی وی زه عبادت نو کوم په طریقه چې تاسو عبادت کوئ یا ایوه حنا نو دیو جنا عبد الله بن عباس مانا کی رضی الله تعالی نو چکل قران کې لفظ د عبادت راشي نو په معنا د چا سره وحید توحید سره معنا بدا سکوي یا ایوه حنا سعبدو ای خلق وحدو وحدو ربکم توحید منی د خپل رب قران خص دکې سوال وازنه چې د نور بارو د راز په قران باندې پوېږي یو نشته په قران یې څنګه خلقنا قرآن نیر شو کنا الحمدللہ اوگی دار دیلوی خلق دی یا یوہ الناسو بدو اے خلقو یو وگرنی قل رب لراب آغا رب خلقکم چه پیدا کری تاسو دخبل عبادت دفارا طول مخلوق عبادت دفارا پیدا کری ان سنگ عبادت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اوا کسانی پیدا کړی من قبل کوم چې پوښتنه سنو لعلکم تتقون خامخا چې تاسو یې ریږئ د الله نه خامخا تاسو ځان بچئ د شرک نه ځان بچئ د عبادت د غیر الله نه الله وی چې د غیر د عبادت نه ځان او ساته زکا زما یو والی ګوره او عبدو وحدو زما توحید منی زکا زما توحید منی لعلکم تتقون من الشرک تاسو ځان بچ کې د شرک نه امام راضي ترجمه کوي الذي حغرب عبادت کوي الذي جعل لكم الارض فراشا ځان اخلاص کوي الذي جعل لكم الارض فراشا اغا اللہ عبادتو کې چې ګرځول دا ستاسو د پاره زمکا فراشن فرش زمکه فرش کړی دا الله سمنه خسته زمکه راوي کپ کویان کني سوره ملک راځي کنه والذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها زمکا الله قابل گذران ګرځول دا کپ کی کویان کني کپ کی بورونه کې کپکی آبادیان کې جعل لكم الارض فراشا والسماء بنا او الله عبادتو کې چې آسماني چت کړې سور خسته چت ته برا وګوره پدې کې حل ترا من فتور سچوب په کښتا صعب او نقصان په کښتا هیڅ کوم وخت نه آسمانونه پیدا دي تر قیامت پورې پدې کې څوک معمولی نقصان نشي مندلې حل ترا من فتور او دا لولوی آبادیانی کتا دیر قیمتیو کلی خواده کی خامخا نقصان شتا که نقصان پا کی پیدا نشی خو نقصان پا کی پیدا کیگی چو وقت دیر تیر شی زلزلو سر اوچوی خراب شی را پریوزی چو نتلال شی رنگ تلال شی سوری پا کی پیدا شی نقصان خامخا چت کی رازی آگا چت دا سے چت دے صورت لقمان لسم آیات کی رازی الذي اغذات الله سوره لقمان وګورئ یوشتمه سپاره سوره لقمان روم لقمان سجده احزاب آیات نمبر 10 خلق السماوات بغیر عمد ترونها پیدا کړی الله اسمانونه بیستونو چې ویني تاسو هغه لرا ستندښت ایمان معمولی آباده که یو دوستنی سلورو تا دیوالونا که نا دیوالیو ستنوی چه تدری دیشی؟ نا آغا خیمه نیشو ادری دینو تا خیمه تستن ملگوا نو خیمه تا زمان ادروا دگی دیشی؟ نا آغا دور خیست چتا نو تا دیوال شتا او صورت رات کم راجی واللزی الله غزاد رفع السماوات بغیر عمد ترونها دوی مایت یا لسم پاراد سورت رات الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها الله غزاد چ پورتکری اسمان بیستونو چیوینی تاسو اغیلرا ترونها شغ تاسو وینی میستونو وانزل من السماء ماء اور اورے د برن او بو خستو بو برنا الله دې په خیر د رحمت سره موږ باندې باران وکړي خستا بغیر د سلینا بغیر د فتون وانزل من السماء ماء کلو شی بشی با ها خو یا الله خستا باران وکړي بغیر د سیلابونو نه لکنن سبا چپ چیلا سو گلگی تو چترال کے کم سیلا بنی اللہ دا غا سے باران بمانگ مکوا بلکنے اوڑی دی وانزلا من السمائی ما آورید برنوبو باخر جبی من السمراتی او باچی اللہ پر یبو سرم میوی خوراکستا سر پارا خیستا خیستا میوی خیستا خیستا باغونا خیستا خیستا گیاگاری ستا سو دبی زودو غاگانو دو پارا بیادی غانی اولیو پر کسرے ویزی او گڑی پک سرے فاخرج بیهی من السمرات او باسی پدی سرمیوی خوراک ستاسو دو پارا ستاسو دو پارا خوراکی دی زکا ساری پک سرے گی نو تاسو لساری پیدر کئی نو دو پی نکوچو گوڑی اشوم لی جوڑے چه پدی مشرانوی کنا وچه پدی اوڑی کلی یو لنگی باس تزورت نشتا نکنا سب جانو سو خود پدای شتاب دوله چې بندې وي څه پدری مدلو والال تکې پرټونو گزارې ا بندې مدلو نه خوري کدو نه خوري حال سو خوري کړیا نه خوري تمام ماشومان یو نور الله یو ورکه پر دې بندې نه خورم مې سو مې کړیا خوري وې نه خورم مې با دې ګړ وې نه خورم مې کومه سبزي وې دال خورم او مه او چاوله مې خدي سي کړی دي ښا سبزیان سره قیمتي شی دی یو تر عدال مه یو تر چبوغره په دې مور اغم نه کوي دا انسان ته بجت دی چې کله یو سیز دا خو الله ها په دې باج خوراکونو کې یو طبیعت پیدا کړي ار څه یې خود غنمو لزړه ته توري سار او ماخامو ها غرمای سار پراټی ناشته کې غرمم د غنمو روټي ما سوتنې می د جوارو نام دړه توري د چاولو نام دړه توري نه او د غنم او د روټه نظر د توري نو میوي پیروباسي ها سبزيان پیروباسي خستا خستا فلا تجعلوا لله اندادا مگر زویتا سو خاص الله اندادا نو شریکان انداد جمد ندا شریک تا وي بل مثل سورۃ الشعراء و کم سلم آیات کے راجی تالله ان کنتم لفی ظلال مبین اذ نسویکم برب العالمین کلا چ برابر کړی من تاسو درب د مخلوقات سرا اذ نسویکم لو برابر والے پټول صفاتونو کې نو په یو صفت کې د الله سره پر امدد کولو کې په مینو محبت کې پالالولو کې په عبادتونو کې دارنګ دی صورت بقره کې براشي 165 نمبر آیات کې وامن الناس ميتخذو من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله وانتم تعلمون تاسو خپويږي چې دا الله مثل نشتا دا الله غنده طاقت چا نشتا وانتم تعلمون تاسو خپوي پس خپويږي ازدکی و انتم تعلمون او تاسو پویگئی چه دا اللہ غنده مثل په دنیا کې د چانشتا زما اوستا مثل شتا لیسا که مثلی ہی شیعون اے دوسترگی ددی نو دوستا دی دو زما دی دولا سنستا دی نو دو زما دی مثل کې من دی یو بل سر یو شان یو پوشی و لیسا که مثلی ہی شیعون ولم یکل لہو کفوان احدا دا الله په برابرې سوک نشتا داغه مثل دنیا کې نشتا ولې داغه عبادت نه کې داغه په شان عبادت د چا نشتا دی پیرانو ته سجدي کوي شیخانو ته سجدي کوي اته په سجدي پریوږي دا چې پیران ستاسو سجده بو ته وکي نو هغه پیدا سي لاس کې دي بیا اوچت شي ايو پند په پیسو مول ورته پدې دغه مغم خې کلا کلا دا حالت ته دې مغم اره خوشاله دي وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا خَلَقْنَا فَإِنَّا توحید او پاغه دلائل عقلیا مسله توحید په مختلفو رنگونو کې بیانې په هر رنگ کې خواهی جامم په ما جامم پوش من اندازې قدرت را مې شناسم وې کا هر رنگ جا مې راته واچې نو زه دې قد پی جنم چې تفلانی کراته ډیر ځان کرتا کې کنه مختلفه جامع او قدونو راته بدل کې حضرت دقت نه پیژنم الله عز هر قسمه مسله بیانو ما خو غوروي پیژنا مسله توحید هم دغه یو مسله دا په مختلفو رنگونو کې ته پیش کوما کله مسله د توحید رستو کې دلایل مخکې کې لکه مؤمن کې کله دلتا داوود توحید مخکې کې دلایل په رستو کې تاسو خستا دلایل رو اوش او ګورا الله وې ته زمای ستاسو مشران ما پیدا کړی زماري زمکا زما دا چت زماري اسمان زماري وب زماري رامدت سی ولی بلته الله وې خریس کې زما رامدت سی بابا الله وې پزمکا زما اوسېګه د چت دلان دې زمای رزق زما دی وب زماري خوراک زما دی نو پدې کې تعالی میا ګل بابا سره کړی دی دیکھ تعالی عزت جی بابا سے کڑی دی دیکھ تعالی پیری ابے پیر بابا او کاکا سیب سکڑی چته ودا د فلانی دیکھ تعالی پیرا نو سکڑی چاغت پر سجدہ پروتی ظالما الله و خریس کے زما اور امدد سی بابا دا حالت ہے وی ہاں فان تم تعلمون او دلیل وحی اس بعد رسالت کے وَإِن كُنْتُمْ كَشَرَيْتَ صُوفِيرَ بِن پشکې مماده کتاب نه نزلنا شما را لګلې علا عبدنا فقل محتاج بندبانې تاسو زما په کتاب کې شک کوئ لکه دې سورته پاول کې ویلو ذالک الكتاب لا ریب فیه شک په دې کتاب کې نشتا هوک بیا په کتاب سو شک کوئ جما په خپل بندر را لګلې رفعتو بسورة رولی یو سورت رولی یو بیان سورت یو ٹوٹے توی یو بیان توی یو اسی توی فعتو بسورت من مثلی رولی یو بیان پشاند دی قرآن سنگا نپا عربی کی خواہ دیر تکلو عربی خواہ جوڑولا دو قرآن گوندی عربی خواہ رولا نا عربی ندا څنګه چې الله وې ز پخپل داوی باندې دلایل پیش کوما نو دا ستاسو دلائل پیش کئی پخلو مدرگارانو بان دلائل پیش کئی فاتو بی صورت رولی یو صورت پشاند دی قرآن فدلیل کی پخدای توب دخلو مددگارانو دا یاد کئی رولی یو صورت پشاند دی قرآن فدلیل کی پچا پخدای توب دخلو مددگارانو اللہ ویزخو مددگار ما دی صفتنو مالکم دا زما دلائل لی نو تچوی پیر بابا و فلانی زی موادو دلیل پی پیش کا زخو دلیل پیش کوم اللہ وی پخپل علوہیت باندے تچا رامدد کے اغت سجدے کے پیرانو تا نو دلیل پی پیش کا ودی بیمان پیر کی صد دلیل لے چتاو تا سجدہ کے پوش دلیلو خواہ کچھ کرتب تو دیکھ پوش کنا فاتو بی صورت می مثلی خاله خبر نه ده بس سجدی ہوتا کی ودا زمن گلہ فاتو بسورتن رولی یو صورت پشان ده قران په دلیل کې په خدای توب دخلو مدرګارانو او قران په دې باندې دلائل د مطالبه پیش کړي د مشرک نه په غنو زینو کې سورته لقمان وګورئ تاسو لقمان یو لسم آیات یوشتمه پارا سورته لقمان وګورئ چې کلا دلائل پیش کړي نو دا مشرک نا مطالبه کئی چو مشرک اخایا دلیل یو رسم آیات یو اشتما پارا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ لسم آیات کی دلائل پیش کی فتح ہوئی نبیاوی هَذَا خَلْقُ اللَّهِ داد اللہ پیدائش دے چمکی تیر شو اوز دا مشرک نا مطالبه کئی فارونی مازا خلق الذين من دونه او خوی ما تا س پیدا کلی آکسانو چې به زمانه دي زمانه بغیر نور مخلوق س پیدا کلی او خوی دا وی دا بچه مال پیر بابا را کړي کاکا سی برا کړي پکم وجه در کړي راتو خیا الله وی پکم وجه در کړي پاس باب در کړي ک بغیر اسبابو ک بغیر اسباب وی نو دا خو الہ دی دته بیا بنده مو آیا دسره بیا الہ دے او کنا پاس بابو ایرو بابا منلے نو پکو سببی طالب چه درکلے و خارو کی پروتے اسباب کی کار نور کئی نو پکم سبب آنے طالب چه ملاو دے سبب شتا دائی باب لے دکا فلانی باب لے سوچو کتے خبر رکے دا خبر دیر پیچی دارا ما زا خلق اللذین من دونہی بل الظالمون فی ظلال مبین اون چه خبر کونو دیوی نئے دیر زان عالم دی دا قرآن زان عالم دی سورت فاتر گوری دیر شم آیات سلو اختم آیات سورت فاتر آیات نمبر 40 گوری دو اجتماع پارا قل رأیتم شرکاءکم اللذین تدعون من دون اللہ ویا اخوی ماتا آغا مدرگاران ستاسو پوه کئی پا مدرگارانو آچ تاسو ترا مدد شوائے بید اللانا ارونی مازات چو ترا مدد شوائے پیر بابا او کاکا سیبا او عزت جی بابا نو ارونی مازا خلقو من الارد اخوی ماتا سی پیدا کری دزمکینا سی پیدا کری دی ام لهم شرکن فی السماوات یادی لرا برخدا برا اسمانونو کی ام آتینا هم کتابا یا ورکلی من دیتا سی کتاب و هم علا بینت من ہو چه دغا پا دلیلی طرف دینا اللہ ویس دلیل شتاور سرا ما سی دلیل ورکلی ری اے دایا تو گورا سورت احقاف دشپگشتمی سی پاری علم بیمخو گورا التم ذکر گئی د مشرک نه دلیل غواړي و بېمانات چو ترا مدد شوي سلوړو مایا د شپګشت می سي پاري لومبه ما قول رې تم تدعون من دون الله ارونی ما ذا خلقو من الارض ما شاء الله دا د قصه کتاب فتو قران نور کوا ارونی ما ذا خلقو من الارض او خو ما تا سپیدا کړی دی د زمکه نا عملهم شرکن فی السماوات یا دلرا برخدا برا اسمانونو کې ایتونی بکتاب من قبل هاذا روڑی ما تا یو کتاب مکر دید پخانو کتابونو او اسارت من علم یا سنخد پخانو ان کنتم صادقین سنخد اولا نخد نشتا او سرا کتاب او سرا نشتا او زخائر او سرا شتا نشرک زخیرہ فاتو بسورت روڑی یو سورت ہون پا دیزان پویا کئی دلتوی یو سورت روڑی سورت یونس او دیر شم کے راجی التموی فاتو بسورت مثلی التمن نشتا التموی روڑی یو سورت سورت حود دیال سم آیات کے راجی التویل سورتون روڑی ام یو کولون افتراو قل فاتو بعشری سور مفتریاتن رولی لسورتنا دزان جوړ شوی سورت تور او دیر شمایات او گوری سورت تور او دیر سرو دیر شمایات اتوی فلیاتو بی حدیث مثلی را دیولی یو بیان پشاند دی قرآن فلیاتو بی حدیث مثلی را دیولی یو بیان پشاند دی قرآن یو بیان دی رولی نو سورت بنی اسرائیل 88 نمبر آیات کے براشی قل ان لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ټول انسانان او جنات او مخلوقات جمع کیو سورت دروڑی لا یاتو کلوی یو رولی کلوی لس روڑی کلوی یو ٹوٹا یو بیان روڑی کلوی ٹول کتا و پورتا انسانان و جنات جمع شی روڑی ادھیم آیاتون کی تعارض نشتا واؤڑی باربو کی لس قبلی وی نو اللہ پیغمبر پاک تاوی چې پیغمبر دی کفارو تو آیا لس ڈلے دی یو یو سورت روڑی لس سورتون روڑی یو یو ڈلا یو یو کله وی زائر نشي یو یو روړی نو پلس قبلې دی یو ځی شي یو صورت دی روړی نشي روړی بیا وی زلس قبلې دی یو ځی شي یو بیان دی روړی به حدیث یو بیان نشي روړی انکار یو کو زی وی رتا سو جنات انسانان مدرګاران پر او کته ټول جمع شي یو صورت روړی اولین اجتماعات الانس والجن على آیاتو بمثل هذا القرآن لا آیاتون بمثله ولو کانا بعضهم لبعض زیرا نشی نو چه نشی رولی نو بیمانانو ولی دا خبر دا قرآن ننمانی ولی پک شک کوئی اس پوشی کرو دا بستا دا قرآن دا ٹھول تزاد تاثر موجودی بلزے کے دعوی بلزے کے دعوی دلتا کے دعوی دا ٹھول مقصد دارے سر دیکھاتا کلی ترجم یرم سبا هوکار آسان نه پختو ترجمه مخه ته تفسیر کړی او زم ترجمه کوم اردو تفسیر مخه ته کړی زم ترجمه کوم نه یار مقصد پخپلا اول په پویا کول غواړم تفسیر مخه ته شته تاییداتم په یاد ویم الحمدلله یا ته نو ته یاد ما دا سی یاد کړی تاسو دا سی یاد لري ها ثاني کله به ګوري کړو دې تفسیر کدا سی تفسیر دا کړو الله او تفسیر نکی چې په خپل یو شی سړی ته نور دی نه بل تاسو هغه یې خسته کا خیاط کا اذان په پوره کا اده بل تر سه وان کنتم کیره تاسو فیر بن پشک شک مکی گئی حکم بیا شک کوي مما دا کتاب نه نزلنا چې ما را لګل علی عبدنا په محتاج بنده زما عبد ویلې دی عبد محتاج بنده د پیغمبر پاک په بهترو مقاماتو کې تعبیر 50 رکھے فعبد صدقه د خدلتا معراج واقعا چې بر اسمان نو تخېږي او سیل په کینو عبد سبحان الذي اسرا بعبده ليلا چو توحي کيد اسمانونو نمبرانو فاوحا الى عبدي ما اوحا چول قرآن مناظرہ مقام دے نوی فاتو مما نزلنا علی عبدنا یا پیغمبر عبد دے کو نور دے بشر دے کو نور دے فاتح اللہ اسم پدے پوئے نہیں فاتو بی اسم ویو شے دے وطول عمر دن تا نقصان اغا ناکار ملیان رسول دے قرآن وی ان کثیر من الاحبار والرہبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يا للكتاب لم تصدون عن سبيل الله اولن باز زده عناد والي وين زمنګ چا سره نوارنه دا دا ټول یو شان دي و ظالما زده عناد داسه حتى رسول چا د دین رکاوټ جوړ شوی او د قران رکاوټ جوړ شوی نو طاقتن سیوي قران تبد وي او تاسو کو ډیر ناکار پیران مولیان خلق منا کوي د قران نه پوه وَدُعُوا رَبَّ شُهَدَاءَكُمْ مَدْرَكَارَ انْسَاسُ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِذَا اللَّهِ نَئِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَيْ تَسْرِشْتِنِي فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَشَتَوْنَ كَتَاسُ دَاكَار زَجَر رَتَنَا يَرَى الدَّلِيلُ ثَابِت شُو اَر قِسْمَ دَلَائِل خُ بِيَام نَمَنِي يَوْ سَلَ نُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَشَتَوْنَ كَتَاسُ دَاكَار كَمْ كَارَمُونَ كَ سُورَةُ عِمْرَانَ نَوْلُ او خدای توب د خپل مدرګاران دلیلم پیش نه کا ولن تفعلوا الله ویچر نشی کوله نو فتق النار التي زان بشکی دورنا التي دهورنا وقودو الناس چ خشا دغه خلقی والحجاره تو کانوی زخل خو بزه کسی چ شرک کړي نو دې کانو سو ګنا کړي چ کانی بسیری د کانی د سیزلو دو وجم بیانو یو د دیو جنا چور با دیر تیزی چه کانه او تو گزار که نو کانه با موبکی انسان خو پریدا پریدا یا کانه زکایات که چه دی مشرک با دنیا کې کانه اخکولاو پنید سواب بانی کانه پزان بانی مگو پنید فیدی و دو نقصان علاوی او مشرک آغا کانه چه تا پی فیدا و نقصان گنن آغا خبرزان نشی بچ کولی آتای ما با بچ کئی دا دیو جنا ها اعدت للكافرين تیار کړی شوی دا اور د پاره د کافرانو واخلو هغه آیات یو ګور تاسو لفظي سم آیات ته آیات نمبر دی یوصل سلو نبی یو سلسلو نوی نمبر آیات دے دو دوی امی پارے اشار الحرام و بشار الحرام میاشت دے عزت پا مقابل دے میاشت دے عزت کی دی والحرمات و قیزار عزتو نا دے بدلی دی عزتو نا دے بدلی دی دس یاد کی بس فمنع تدا چاچ جاتے اوک علیکم پتا سونو فاتدو سزاور کئی علیه اغتا بمثل ما تدا پشان دا اغت جاتے کرے پتاسو واتقوا اللہ ویرے گئی دا اللہ نا وعلمو قوشی ان اللہ بشک اللہ مع المتقین سرد فرزگارانو ندے بس الشہر الحرام میاشت دے عزت بشار الحرام ومقابلت میاشت دے عزت کیری والحرمات و قصاص عزت ند بدلی دی ومن اعتدا چاچ جاتے ہو کہ علیکم پتا سو نفعتدو جاتے ہو کئی پاغا سزاور کئی اغتا بمثل ما پشان داگے چھ جاتے کرے پتا سو واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ نا وعلمو پوشی ان اللہ بشک اللہ مع المتقین سرد متقیانو پرزگارانو سرد مشکات شریف رواج مشکات اول